państwa Grzegorz Ciechowski pozostanie jednym z tych wielkich twórców, który będzie prezentowany przez lata, a my już słyszymy sygnał, minęła piąta. Trójka budzi. I survived. Blood on the pillow. Są, proszę Państwa, sytuacje, kiedy sama deklaracja tego, co będzie robione, już robi na nas wrażenie. Jeżeli ktoś na przykład zapowie, że będzie za chwilę latać, moglibyśmy pomyśleć, że jest niespełna rozumu, bo właściwie o co chodzi? Przecież ludzie nie latają. No chyba, że akurat jesteśmy na lotnisku, to wtedy sytuacja jest wyjątkowo inna. Ten wyjątek potwierdza z regułę, która mówi, że ludzie nie posiadają skrzydeł tak jak ptaki, nie latają. A tu akurat mamy do czynienia z taką właśnie tytułową deklaracją w piosence I Will Fly i Rysy. No właśnie, tak wygląda latanie o poranku. Jest 9 minut po godzinie 5. My was, proszę Państwa, budzimy. Przynajmniej się staramy. Oczywiście niektórzy już dawno nie śpią. Jest to w zasadzie można powiedzieć początek albo środek dnia. To zależy, jak to ma ustawioną dobę. Tak to wygląda. A ja chciałbym jeszcze przypomnieć adres, na który możecie Państwo do mnie pisać. jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl i zapowiedź mojego zastępstwa na sobotę, w którym będę prowadził trzy wymiary gitary z coverowymi adaptacjami różnych utworów. Dziś, tak dla przypomnienia, chciałbym zajawkować tą całą sytuację. Utwór wykonywany swojego czasu przez Franka Sinatrę, ulubieńca amerykańskiej mafii. Ponoć takie legendy krążyły. W wykonaniu jego utwór My Way, czyli Moja Droga, w tym wypadku przez Syda Vicious'a, czyli basistę zespołu Sex Pistols. Yeah. A my przenosimy się do Wrocławia. Też pobudki w tym mieście, szczególnie w lecie, bywają bardzo sympatyczne. Jest to chyba najcieplejsze miasto w Polsce. Całe lato i całą zimę zawsze temperatura jest wyższa niż w innych częściach. Na przykład porównując Suwałki i Wrocław, przepaść jest ogromna. Ta amplituda jest straszliwie wysoka, prawie taka jak na jakichś saharyjskich stepach czy płaszczyznach. I tak to też, proszę Państwa, wygląda. Tego możemy oczekiwać, że w tym wypadku to ciepło spłynie na nas z muzyki Skalpela z ostatniej płyty, utwór pod tytułem Bleu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. dawno niesłyszani, Skankanazi i Charlie Big Potato, a pozostając w kręgu rzadko właściwie prezentowanych wykonawców w ogóle w jakichkolwiek radiostacjach, też trzymających się w konwencji nowej fali, tego co jest zupełnie nowym trendem i nową jakością w muzyce, w ogóle na rynku muzycznym, na scenie, bo tutaj akurat pod każdym względem było to podejście nowatorskie i zresztą pozostało do dzisiaj. Sonic Youth i Incinerate. Jest 30 minut po godzinie 5, czyli 30 minut do godziny 6. My, pozostając w tym aspekcie, w tym konkretnie przedziale muzycznym, który wnosi coś nowego do życia artystycznego, do tej bohemy artystycznej, do tej cyganerii światowej, która wrażliwością swoją wyczuwa te trendy, te inspiracje, te filozofie, które akurat zaczynają być na wierzchu i tam powstają gdzieś w zakątkach, w zaułkach, w podziemiach, a czasami też i na strychach, w jakichś takich miejscach, w których czują się bezpiecznie twórcy, te rzeczy, które później są tymi, które globalnie opanowywują wszystkie umysły na całym świecie. Proszę Państwa, wstał dzień, jest już jasno. Czy pada, tego akurat nie wiem, bo nie mogę wystawić ręki za okno, ale prawdopodobnie cały czas leje się z nieba. The Allergies i Save the World. Let's go. I can see that you're hiding again. You think I don't know where you've been? Should I just play dumb and pretend? Putting on an act like I'm not your friend. You got lost and I know you're exhausted. Tossed your soul in the cold, getting frostbite. On your own and halfway home. Alive but you're sad and alone. Now. How long you been holding on to the pain of yesterday? Well. Now is the moment. Don't delay. Huh. Sing a new song. Strike a different chord. Time for pajama. Would you join with the band? We're about to play. Come on. I am standing right outside the door. Door. Door. Yeah. Say the word and I'll come running. Ask for anything at all. Just ask. Don't you worry. Examine your faith. You wanted the world like Alexander the Great. But tell me when you got it, cause you're handling the weight. Now, I hope you understand my frankness. I hate to see you be so anxious and out of sync so you can't even think. You're tired but not sleeping awake. Now, what does all this worry do for you? Obsessed, you don't get any rest. Living so painfully. How can help you change your point of view? Did you add any height? Can you gain better sight when you can't see? Nah. With the brand new freedom, seize this opportunity. Come on. Let me tell you what you need to do. Do, do, yeah. Say the word and I'll come running. Ask for anything at all. Don't you worry, hanging up in. All you have to do is call. Say the word. Jeżeli ktoś jest umówiony na godzinę 6, zostało mu tylko 20 5 minut. My, proszę Państwa, cały czas staramy się Was obudzić. Trójka budzi w trzecim programie Polskiego Radia. Jednak po sprawdzeniu okazuje się, że informacja dotycząca padającego deszczu jest prawdziwa. Cały czas pada i prawdopodobnie to się jeszcze trochę utrzyma. Ja dla Państwa przygotowałem jeszcze jedną zajawkę, taki mały jaskółczy locik przed sobotą pomiędzy 17 a 19. Jest to cover The Guns of Brixton, w tym wypadku w wykonaniu grupy Clash. Trójka budzi. Możecie Państwo do mnie pisać na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl i poczuć miłość, tak jak tutaj w piosence zaśpiewanej i zagranej przez projekt Jacka White'a, Dead Weather, I Feel Love. Alive. What does the blacktop know that I have not cracked with my mind? Tak, proszę Państwa, nie da się ukryć, leje jak z cebra. Nie wygląda to za ciekawie, przynajmniej dla tych, którzy nie mają parasoli ani kurtek przeciwdeszczowych, ale są też organizmy żywe, które cieszą się z deszczu. W zasadzie nawet w miejscach, gdzie nie pada, tego roślinnego życia w zasadzie praktycznie nie ma. Na przykład, żeby daleko nie szukać, na pustyni, na przykład w Saharze czy pustyni Gobi. Można by też tutaj jakiś wierszyk śmieszny powiedzieć, ale z drugiej strony o tej porze jeszcze nie musimy się tak śmiać aż do rozpuku, a przed nami The Kills i Tape Song. Sick. Tak, moi drodzy państwo, jeszcze przed nami parę piosenek, dokładnie trzy do końca naszego spotkania porannego. Ja staram się oczywiście zrobić wszystko pod względem muzycznym, żeby rozbudzić państwa w taki sposób, żeby ten dzień optymistycznie i pozytywnie przebiegał w sposób taki, jakbyście sobie tego życzyli. I tak też można by myśleć o tym wszystkim, żeby się spełniło. Te plany, które mamy, niech się ziszczą. The Subways i oh yeah! właśnie. I teraz też bym chciał Państwu zaproponować coś takiego, co na pewno podziała jak podwójne espresso. Espresso jest 51 minut po godzinie 5, czyli 9 minut do godziny 6. I Bad Dito i Fire. Stupor, sitting on the side of the road. Ain't got an honest feeling in my bones. Felt like a fever, came on like a storm. But what I felt, it can't be helped no more. Get up, if you want my love. Get up, if you want my love. Wydała Justyna Grabasz, realizowała Halina Leszczyńska, prowadził dla Państwa dzisiejszą audycję Jędrzej Kodymowski. Ja się z Państwem żegnam w imieniu swoim i całej ekipy, która przygotowała dla Państwa dzisiejsze spotkanie muzyczne, poranne, a na samo zakończenie coś, co na pewno wprowadzi Państwa w odpowiedni nastrój, tak żeby ten dzień był udany. Stupid Human i Swamp Funk. y'all.